duża akcja antyinflacja. Wszystkie produkty marki Actimel aż 25% taniej. Oferta ważna do 10 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, to 6 listopada, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Za 2 godziny orędzie prezydenta Andrzeja Dudy będzie dotyczyć pierwszego kroku po wyborach. Gwałtowny wzrost liczby incydentów antysemickich w krajach Unii Europejskiej. Na Wyspach Brytyjskich kolejny atak aktywistów klimatycznych na słynne dzieło sztuki w muzeum. O 20 orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda. Będzie dotyczyło pierwszego kroku po wyborach parlamentarnych, czyli tego, komu prezydent powierzy misję sformowania rządu, poinformował szef jego gabinetu Marcin Mastalerek. Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję w sprawie tak zwanego pierwszego kroku, napisał Marcin Mastalerek w mediach społecznościowych. Decyzja jest ostateczna, więc ścigającym się na apele do prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia, dodał szef prezydenckiego gabinetu. Prawo i Sprawiedliwość liczy na to, że prezydent powierzy misję utworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu, wicerzeczniczka PiSu Urszula Rusecka. Pan prezydent zgodnie z konstytucją desygnuje kandydata na premiera rządu i ja jestem pełna optymizmu, że prezydent wskaże zgodnie z swoimi kompetencjami i z tym, co jest dobre dla Polski. Poseł Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że na premiera powinien być desygnowany Donald Tusk. Krótko mówiąc, oddanie Donaldowi Tuskowi premierostwa i koalicji, która już się przecież stworzyła medialnie, publicznie, ale i również poprzez uchwały stosownych organów poszczególnych podmiotów wchodzących w tę koalicję. No na przykład PSL-u, który medialnie miał być kuszony jako potencjalny koalicjant PiS-u i wyraźnie powiedział, że z PiS-em nie chcemy mieć do czynienia. W wyborach PiS zdobyło 194 mandaty. 3 opozycyjne partie, Koalicja Obywatelska, trzecia, druga i Lewica mają w sumie 248 mandatów. Komisja Europejska alarmuje o gwałtownym wzroście liczby incydentów antysemickich w Unii. To przypomina jedne z najczarniejszych kart z historii, podkreśliła Bruksela. O szczegółach Beata Płomecka. Synagoga w Niemczech obrzucona koktajlami Mołotowa, gwiazdy Dawida na budynkach we Francji, zbezczeszczony cmentarz żydowski w Austrii, żydowskie sklepy i synagogi zaatakowane w Hiszpanii, demonstracja, a na nich hasła nienawiści wobec Żydów, wyliczał rzecznik komisji Christian Wiegand. Europejscy Żydzi znów żyją w strachu. W tych trudnych czasach stajemy po stronie społeczności żydowskich. Komisja Europejska stanowczo potępiła wszelkie formy antysemityzmu dyskryminujące i łamiące prawa człowieka. Żyd, muzułmanin, chrześcijanin, nikt nie powinien żyć w strachu przed przemocą ze względu na religię i tożsamość, napisała Komisja Europejska w oświadczeniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Manuskrypt z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, rysunek Melchiora Steidle oraz 8 zabytkowych monet. To obiekty skradzione z polskich zbiorów po wojnie i w czasach współczesnych, które teraz wrócą do macierzystych kolekcji. Udało się je odzyskać dzięki działaniom restytucyjnym resortu kultury. 8 zabytkowych monet pochodzących z okresu od XVI do XIX wieku zaginęło z Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 2008-2017, mówi jego dyrektor Aleksandra Mierzejewska. Kiedy kilka lat temu okazało się podczas inwentaryzacji w dziale numizmatyki, że brakuje kilkaset monet, wiedzieliśmy, że coś jest na rzeczy, że to nie jest jakieś przypadkowe zagubienie, przełożenie, przestawienie tych monet, tylko że stało się coś bardzo, bardzo złego. To, że udało się odzyskać kolejną partię znakomitych monet ze skradzionej kolekcji, to jest dla mnie coś niesamowitego. W ostatnich latach odzyskano prawie 700 obiektów, zarówno strat wojennych, jak i zabytków skradzionych współcześnie. Obecnie prowadzonych jest 150 procesów o zwrot w 15 krajach. Aktywiści klimatyczni zaatakowali słynny obraz Velázqueza w londyńskiej Galerii Narodowej. Konserwatorzy oceniają straty. Adam Dąbrowski. Z młotkami na Wenus. Czas na czyny, nie na słowa. Naga bogini przegląda się w lustrze podtrzymywanym przez kupidynamy, tak zwana toaleta Wenus, Wenus z lustrem lub też Wenus z rugby zdobi ściany National Gallery od ponad 100 lat. Dwoje aktywistów w wieku około 20 lat w kilku miejscach zbiło szybę chroniącą arcydzieło. Potem wygłosili manifest. Jeżeli kochamy sztukę, jeżeli kochamy życie i nasze rodziny, musimy po prostu powstrzymać ropę. Organizacja Just Stop Oil tłumaczy, że to reakcja na doniesienia, że brytyjski rząd chce przyznawać więcej licencji na eksploatację ropy. Dodajmy, że Wenus już raz padła ofiarą napaści. Ponad 100 lat temu płótno pocięła sufrażystka z Kanady Mary Richardson, a niemal rok temu ta sama grupa w tej samej galerii oblała zupą pomidorową szybę i ramę van gogowskich słoneczników. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o to, jaka czeka nas aura, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko chwilami wzrastające do dużego, więc i miejscami przelotnie może zdarzyć się deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem. W nocy od 4 na wschodzie, przez 8 na zachodzie, do 9 nad morzem, a jutro zachmurzenie co prawda duże, ale z przejaśnieniami, lokalnymi rozpogodzeniami, miejscami na północy i na południu słaby deszcz. Jeśli chodzi o temperatury, no tak chłodnawo zaczyna się robić, bo jutro od 8-9 na północy do najwyżej 13 na południu. Wiatr umiarkowany, lokalnie porywisty. To już prawie 6 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. No to zaczynamy nowy tydzień. Ruszamy w drogę po drodze z Trójką. Jeśli jadą Państwo razem z nami, zapinamy pasy. Proszę rozsiąść się wygodnie, jeżeli jest coś, co dostrzegają Państwo na trasie. A warto przekazać innym zmotoryzowanym. Proszę dać znać. 2-2 i 7 trójek. Zapraszam, Tomasz Miara. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. I'm doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Makes me feel alive. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż. No to idę w ciemno, a ty razem ze ten cały pęd. Zatrzymaj się, ej, lubię cię. Niech oni bez nas biegną, my znamy swoje tempo. Mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już. A teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Drodze z Trójką, mamy 13 minut po godzinie 18. Gdyby państwo chcieli poinformować innych zmotoryzowanych w jakichś ważnych kwestiach na drodze, proszę dać nam znać 22 i 7 trójek. Natomiast dziś o czymś innym chciałem państwa zapytać, o coś innego chciałem państwa zapytać. Czytam właśnie, że w kilku parkach w Białymstoku nie będą wygrabiane i usuwane na zimę liście spadające jesienią z drzew i z krzewów. Zostaną, będą tak leżeć, zostaną do wiosny. Ma to ponoć służyć przyrodzie, zwiększeniu bioróżnorodności, poinformował magistrat. I do podobnych działań władze miasta zachęcają także mieszkańców miasta, ale też spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe. Warto sobie uświadomić, że liście to nie śmieci. Zachęcamy naszych mieszkańców, żeby na swoim terenie prowadzili podobne akcje, bo będzie to bardzo korzystne dla środowiska, w którym żyjemy. Choć z tym niezgrabieniem liści to tak nie do końca. One sobie przez jesień i przez zimę poleżą, a wiosną będą zgrabione w stosy, zostawione na jakiś czas, żeby zimujące w nich stworzenia opuściły je. No i wówczas resztki będą zebrane na kompost, czyli no teraz nie, wiosną tak. No więc państwa pytam, grabić czy nie grabić? This is the question. Jak to z tym jest? Grabić liście czy nie grabić? Jakie jest do państwa podejście do tego tematu? 2, 2 i 7 trójek. A YouTube ciągle nie znaleźli tego, czego szukają. I'm

Prace przy obu inwestycjach mają się rozpocząć w ciągu kilku dni. Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel powiedział, że modernizacja linii kolejowej ze Słupska do Lęborka poprawi dostępność do kolei. Linia będzie, przypomnę, na całej długości od Gdyni do Słupska będzie linią dwutorową z parametrami przystosowanymi na większości odcinka do prędkości 200 km na godzinę. Będą likwidowane przejazdy w poziomie szyn, budowane skrzyżowania. Końcowy odcinek, który będziemy w przyszłym roku ogłaszany, będzie przetarg na od Lęborka do Gdyni. Tu chcę wspomnieć również, że będzie na odcinku od Gdyni do Wejherowa dobudowane dwa dodatkowe tory. Wartość podpisanych umów to prawie 2 miliardy złotych. W pewnym sensie zostajemy w temacie transportowym, ale z kolejowych szyn przesiadamy się na rumaka. Konie czystej krwi arabskiej polskiej hodowli otrzymały świetne noty w czempionacie Europy we włoskim Bidikol. Prestiżowy tytuł najlepszego europejskiego hodowcy trafił do stadniny koni Janów Podlaski, a Polska uzyskała tytuł najlepszego narodowego zespołu pokazu. Teraz jeszcze o innych czempionach. 40% spółek notowanych na warszawskiej giełdzie to firmy rodzinne. Jest ich na naszym parkiecie już 180. Tak wynika z raportu firmy doradczej Grant Thornton. Najstarsza spółka rodzinna jest notowana na warszawskiej giełdzie od blisko 30 lat, a najmłodsza dołączyła w kwietniu tego roku. Według prezesa GPW Marka Dietla rodzinne biznesy w długim okresie przynoszą nawet więcej zysku inwestorowi niż giganci z głównego indeksu WIG20. Zastanawiałem się, skąd to się bierze. Zdaje mi się, że to się bierze z bardzo dużej konsekwencji w działaniu i nastawieniu właśnie na te długoterminowe wyniki. Firmy rodzinne są też dużo odporniejsze na różne szoki, tak mówi wiceprezes Grant Thornton Dariusz Bednarski. Firmy rodzinne są mniej narażone na różnego rodzaju zmiany gwałtowne, które zachodzą w gospodarce, tak jak pandemia. Firmy rodzinne pokazały, że są odporne na tego typu zjawiska, czy wojna w Ukrainie, i tutaj również firmy rodzinne pokazały, że potrafią sobie z tego typu kryzysami radzić. Dodajmy, że w Polsce działa około 830 tysięcy firm rodzinnych. Generują rocznie ponad 330 miliardów złotych. Żeby to do czegoś porównać, jest to połowa dochodów budżetu państwa. Co piąta wypracowana w naszym kraju złotówka jest właśnie wynikiem ich pracy. No to zobaczmy, jak dziś pracowała giełda. WIG20 miał troszkę mieszane nastroje i zakończył dzień 0,4% nad kreską, a za franka płacimy teraz 4,62, za euro 4,45, za dolara 4,15, a za brytyjskiego funta 5 zł i 14 groszy. Zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Panie redaktorze. Panie redaktorze. Grabić czy nie grabić? Grabić. Nie, ale zdecydowanie. Nie ale ustalmy jeszcze, co grabić. Liście. Trawnik. Oczywiście, no liście z trawnika. Nie ma innej możliwości. Tak? Ja przyznaję, że... A jeżyk, który chciałby sobie tam przezimować? Niech sobie zimuje, wie pan, w krzakach na przykład. Znaczy, los jeżyka jest panu daleko. Nie, tak? Nie, znaczy nie jest mi obojętny. U mnie w ogrodzie na przykład hasają sobie wiewiórki, które uwielbiam podglądać, i kasztan jadalny sobie tam rośnie i właśnie wymaga grabienia. Także wspieram. Grabić. Grabić, grabić. A zbierać żołędzie i do zoo zanosić? To już mnie pan jakoś tak... No taki aspekt ekonomiczny trochę tutaj wchodzi w grę. Tak, no bo to można potem na kilogramy i ten. No ale generalnie chodzi o to, żeby dokarmiać zwierzęta. Proszę posłuchać, co słuchacze nas. Słuchamy. Mhm. To jest głupota, listki trzeba pograbić. Na wiosnę musi już być porządek taki, bo to będzie kupa bagna i robactwa z tego. No, czy się z panią zgadzam. No. Też ktoś może powiedzieć, że to wszystko jest biodegradowalne, że to jest bardzo dobre dla gleby. Mm-hmm. No właśnie z takiego założenia wychodzą w parkach w Białymstoku, więc dziś pytanie do słuchaczy, grabić czy nie grabić. 2273. Oczywiście czekamy też na wszystkie informacje drogowe.

Nieważne, a właściwie to tak niewiele brakowało, a już pożegnalibyśmy się w liście przebojów trójki z nową piosenką Guns N' Roses. Perhaps w 83. notowaniu listy przebojów. No, największy spadek był aż minus 8. Ostatecznie państwa głosami udało się ich uratować. Otwierali notowanie, czyli miejsce 20. Jak wygląda 83. wydanie listy? Wystarczy odwiedzić lptpolskieradio.pl albo użyć naszej aplikacji. Tam czeka na państwa 20 piosenek z notowania i 13 propozycji, czyli tych piosenek, które w notowaniu znaleźć by się bardzo chciały. Proszę się zapoznać, proszę decydować, proszę głosować do piątku do 12, a od 19 w piątek kolejne wydanie listy przebojów trójki. Dziś zastanawiamy się, grabić czy nie grabić liście. Oczywiście to jest wielka bzdura. Nie grabić tam, gdzie jest w miarę niebezpiecznie, to tak, powiedzmy chodniki, ale następną bzdurą jest używanie tych dmuchaw, które rozbuchują te liście, niby sprzątają, ale nie dość, że hałasują, nie dość, że smrodzą, to jeszcze straszą wszystkie żywe zwierzątka, które są w trawie, na ziemi, pod ziemią. No i straszą ludzi. To jest okropne. Słyszałam o tym, że to jest zakazane, ale jeszcze się z tym spotykam. Czy panowie muszą tymi dmuchawami tak od samego rana, czy jakoś tak to szło? 2-2 i 7 trójek, grabić czy nie grabić, a teraz Piotr Łodej, jego gość i kolejny jakże ważny aspekt dezinformacyjny. News albo fake news? Oto jest pytanie. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. W nowym tygodniu, a ubiegły tydzień, szczególnie końcówka, przyniosła, no nie wiem czy przełomowe, czy nie, wydarzenie. Dziś powiemy o globalnym szczycie dotyczącym sztucznej inteligencji. Już troszkę o tym mówiliśmy w sobotę. Wiemy, że Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Wielka Brytania, Australia, także Chiny podpisały wspólną deklarację. Ale co z tej deklaracji wynika? Panie redaktorze, no po kilkudziesięciu godzinach to jeszcze może nic nie wynika, ale sam fakt podpisania tej deklaracji jest ważny. Mieliśmy cykl o sztucznej inteligencji, mówiliśmy dużo o tym, że takie porozumienie, czy takie dyskusje o tym, żeby wprowadzić jakieś regulacje, czy też żeby w jakiś sposób koordynować pracę międzynarodowo nad tym, jak rozwija się sztuczna inteligencja, są niezbędne. Ciekawym zagadnieniem było to, że zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone deklarowały chęć współpracy i dzielenia się wiedzą na temat, czyli badaniami na temat sztucznej inteligencji. No ale faktycznie możemy mówić o tym, że jest to na razie taka faza deklaratywna, bez żadnych konkretów. Na pierwszy krok, ale już zostało wskazane w tej wspólnej deklaracji, że sztuczna inteligencja to katastrofalne zagrożenie. Że to może być katastrofalne zagrożenie i to z taką narracją wyszedł Elon Musk, który też był obecny na tym szczycie. On od jakiegoś czasu dużo energii wkłada w to, aby pokazać negatywne strony rozwoju sztucznej inteligencji bez regulacji i to akurat wydaje się, że jest właściwe podejście, bo no, trzeba przyjąć, że istnieje jakiś spektrum ryzyka, że zbyt szybki rozwój doprowadzi do pewnego wyłonienia się czy usamodzielnienia się algorytmu na tyle, że on może zacząć generować też negatywne rozwiązania technologiczne. W sposób być może niekontrolowany, tak? Niekontrolowany i złośliwy. Już teraz, od jakiegoś czasu, mamy takie programy oparte na sztucznej inteligencji, które generują na przykład złośliwe kody lub fake newsy. No więc widzimy, że taki niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji może prowadzić też do negatywnych zjawisk. No ale wracając do samej deklaracji, z mojego punktu widzenia ważna jest ta liczba krajów. 28 to jest sporo, to cieszy. I chyba to zagadnienie, na które zostało zwrócona szczególna uwaga, to współpraca na rzecz badań nad bezpieczeństwem. Tak, współpraca nad bezpieczeństwem, ona wiąże się też oczywiście z takim porozumieniem, że musimy wprowadzić regulacje na poziomie globalnym, tak aby wszystkie kraje, które złożyły tę deklarację, mogły w jakiś spójny, systematyczny sposób opracowywać te różne strategie bezpieczeństwa. Ale to oznacza, że tu nie będzie rywalizacji? Panie redaktorze, no właśnie tutaj schodzimy chyba na ziemię, bo z punktu widzenia tej deklaracji, no oczywiście nie powinno jej być, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że no jest to deklaracja, która nie jest w żaden sposób wiążąca. I tutaj chociażby Chiny, które dużą część swoich prac utajniają, więc tak naprawdę nie mamy dostępu, pełnego dostępu do wiedzy, jak przebiega ten proces w Chinach, podpisały deklarację i wyraziły chęć uczestnictwa w tym procesie budowania wspólnego bezpieczeństwa, no ale trzeba tutaj być ostrożnym i poczekać na konkretne czyny i fakty, ale zdecydowanie wspierać dążenie do regulacji. Myślę, że ważne jest, żeby też opinia publiczna zdawała sobie sprawę z tego, że sztuczna inteligencja to nie są tylko pozytywy, ale też potężne ryzyko i te regulacje powinny zarówno na poziomie państwowym, jak i międzynarodowym być jak najszybciej wprowadzone. A być może o tych, jak oceniają eksperci, zagrożeniach związanych z algorytmami sztucznej inteligencji jeszcze będziemy mówić, choćby mam jutro, nadzieję. Więc już dziś zapraszamy. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.